Bismillahirrahmanirrahim. Bugün inşallah konumuz Cuma gününün fazileti. Yani Cuma namazı değil de Cuma gününde ayrı bir özelliği var, fazileti var. Allah Teala buyuruyor bizlere Kur'an'da Cuma suresinde Estaizu billah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu. Mevlamız buyuruyor. Ey müminler, ey iman edenler, İzâ nûdiye lissalâti min yevmi cumu'ati. Cuma günü Cuma namazı için davet olunduğunuz zaman, yani ezan-ı Muhammedi okunduğu zaman, Cuma günü Cuma namazı için. Fes'av ila zikrillahi. Allah Teala'nın zikrine koşun, gelin. Bu ayet-i kerimeye göre Cuma namazının kılınması farz olmuş oluyor. Tabi bazı şartları var. Kimlere farz olur Cuma namazı? Önce tabi Müslüman olmak, erkek olmak, kadınlara Cuma namazı farz değil. Hür olmak, kölelere esarette veya cezaevinde onlara tabi Cuma farz olmuyor. Bunun gibi hastalıktan falan beri olmak. Demek ki bu gibi şartları hayız olan kişi ne yapacak? Cuma günü Cuma namazı kılması, camiye gelmesi bu kişiye farz oluyor. Hatta Mevlam buyuruyor, fes'av ila zikrillahi. Allah'ın zikrine. Burada namaz denmiyor da ayet-i kerimede, zikir geçiyor. Demek ki en büyük zikir de namazdır. Çünkü namaz kılan kişi Allah-u Teala hatırlıyor. Onun huzuruna dikiliyor. Yine Mevlam burada buyuruyor, fes'av. Yani tembel tembel, uyuşuk değil de canlı canlı camiye gelin, böyle buyuruyor. Peki ama işimiz gücümüz var, alışverişimiz var. Ne olacak bunlar? Allah-u Teala gelin camiye diyor. Ne olacak bunlar? Allah-u Teala bunu da bildiriyor bizlere. Ve zerül bey'i, Mevlam buyuruyor. Bey, alışveriş. Her türlü dünya meşguliyeti, sanat olsun, ne olsa olsun, bunları bırakın, Mevla buyuruyor. Bederu ütrükü. Onları terk edin, onları bırakın, Mevla buyuruyor. Demek ki Cuma namazına gelmek için işi gücü bırakmak da Allah Teala'nın emri. O anda hayat duracak İslam ülkesinde. Herkes Cuma'ya gidecek. Kimlere Cuma namazı farz ise. Zalüküm hayrun leküm. İşte bunu yapmak, Allah Teala buyuruyor, bunu yapmak sizin için daha hayırlıdır, Mevla buyuruyor. Neyi yapmak? Ne kadar kişinin işi önemli olsa, kendine göre, görüşüne göre o anda işi, gücü bırakıp her türlü muameleyi, dünya işlerini bırakıp Cuma'ya, camiye gelmek Allah Teala bilir sizin için daha hayırlıdır. İn kuntum ta'lemun. Eğer bunu bilebilseniz ama, Mevla buyuruyor. Tabi bu dünyada biraz zor anlaşılabilinebiliyor. Ancak ki nasip olsa mahşer yerinde, mahkeme-i kübrada orada belli olacak. Mesela bir kişi işte o anda işini bırakamamış, dünyadan kopamamış, şu olmuş, bu olmuş, bir takım özürler sıralıyor. Camiye gidememiş, Cuma'ya gidememiş ondan dolayı. Fakat aldığı günahı görünce mahşerde, bir de işini gücünü bırakıp da Cuma'ya gidenlerin aldığı sevabını görünce kişi orada bunu anlayacak muhteremler. Yani bırakın işi gücü de şöyle, bütün dünya bir kişiye verirse, o kişi de bu dünyayı hepsini sadaka olarak verse, bunun sevabı mizanda terazinin bir kefesine konsa, iki rekat namaz sevabı terazinin bir kefesine konsa, o kadar daha ağır gelecek. Allah-u Teala'nın büyük farzı bu böyle. Bilhassa cuma günleri, haftada bir gün Müslümanların bir araya gelmesi. Zaten cuma ictimadan kökenden gelir ki ictima yapmak, toplanmak demektir. Yani bütün çevre Müslümanları o gün bir araya gelirler, yan yana, omuz omuza, hiç ayrım olmaksızın aralarında saf tutup namaz kılınıyor. Tabi namazı mütakipte birbirine görüşürler, halatını sorarlar. O konu inşallah, biraz da gireceğim inşallah. İkinci bölümde konu gelecek inşallah. Demek ki Mevlamız buyuruyor, işi gücü bırakıp dünyadan kopup namaza gelmek, namazı kılmak sizin için daha hayırlıdır. Ama bunu dünyadayken bile bilseniz, Mevlam buyuruyor. Şimdi gelelim inşallah cuma gününün özelliği, fazileti nedir muhteremler? Buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Hadis-i Şerif Müslim'de, Sahih Müslim'den, hayr-ı yevmin, en hayırlı gün, talaat aleyhisşemsü, üzerine güneş doğan en efdal, en hayırlı gün hangisidir? Yevmül cumaati, cuma günüdür. Demek ki yıl içinde, sene içinde üzerine güneş doğan en hayırlı gün. Buna bak, üzerine güneş doğan geliyor. Çünkü bazı yerde her gün güneş doğmuyor muhtemelen. Kutuplarda mesela her gün olmuyor da burada. Değişiyor orada. Yani Peygamberimizin tabi buyurması çok önemli burada böylece. Demek üzerine güneş doğan en hayırlı gün senede cuma günü. Ramazan bayramından da, Kurban bayramından da, Arife Kadir Gecesi'nin gününden de, gece hariç, Kadir Gecesi'nin gününden de hepsinden en efdal, en üstün gün, fazileti gün, cuma günü muhtemelenler. Yani cuma o kadar önemli, o kadar mübarek bir gün cuma günü. Peki ne oldu cuma günü acaba da bu kadar değerli cuma günü? Fihi huluka Adem aleyhisselam. Adem aleyhisselam, yani insanlığın özü, temeli o gün atıldı. Adem aleyhisselam o günü yaratılışı tamamlandı, cuma günü idi o günü. Bu tabi haşa rastlantı değil. Allah-u Teala'nın takdiri bu şekilde. O gün Adem Aleyhisselam'ın bedeni tamamlandı. Adem Aleyhisselam'ın yaratılışı böyle aşama aşama oldu böylece. Topraktan alındı yerden, yani çamur halinden alındı. Tabi özü çekildi. Sonra tığın-ı lazib deniyor böyle, kara çamur, sakız gibi böyle yapışkan hale getirildi. Ondan sonra bu kurudu. Allah Teala buna şekil suret verdi. Bedeni Mekke ile Taif arasında güneşin etkisi, ayın uzanış şuaları ile, havan etkisiyle en son bana Rabbim ruh üfledi Adem Aleyhisselam'a. Ruh üfledi. Hatta Adem Aleyhisselam Hazretleri yatıyordu sırt üstü toprak halinde. Ama kupkuru, vurduğu zaman ses çıkaran, içi boş tabi, organları oluştu. Ama içi de dışarı da kuru toprak halinde. Ruh verildi. Ruh evvela beyne ruh verildi. Gözleri görmeye başladı. Daha beden çalışmıyor, kalp daha çalışmıyor ama. Ruh verildiği anda beyine gitti, gözleri görmeye başladı. Adam açtığından baktı, bedeni daha toprak halinde, diğer kısımları. Sonra aşağı doğru gitti kalbine, bütün her tarafa yayıldı. Ayakların ucuna kadar gitti ruh. Adem Aleyhisselam tabi et, kemik, deriye dönüştü. Allah tabi bunu dönüştürdü. Ayağa kalktı. Ayağa kalktı. Şey etrafa baktı. İlk sözü elhamdülillah. Allah şükretmek o Adem Aleyhisselam böylece. İşte Adem Aleyhisselam'ı demek ki Adem Hazretleri Cuma günü yağılışı tamamlandı. Ruh kendisine o gün verildi. Ve fihi udkhilel cennete. Adem Aleyhisselam yine Cuma günü cennete dahil edildi. Cennete girdi. Hemen aynı gün mü? Onu bilemiyoruz tabi. Mevla buyuruyor. Peygamber buyuruyor. Adem Aleyhisselam Cuma günü cennete girdi. Ve fihi ühbita ilel erdi. Yine Adem Aleyhisselam bir Cuma günü cennetten çıkarıldı, dünyaya, yeryüzüne indirildi. Yine Cuma günü idi. Adem Aleyhisselam'ın cennete girişi, tabi bizlere bir nimet gibi görünüyor. Nimet tabi. Ama oradan çıkarılışı, tabi alındı şeytan tarafından, hatta sürgün de edildi cennetten. Bu dünya gezegeni indirildi. Bu bir cezalanma oldu. Ama bu da Cuma gününe tevafuk, Cuma günü oldu. Peki bu da bir nimet mi bu da? Yoksa bir ceza mı bu? Şimdi muhterem cemaatimiz, tabii çok incelikleri var bunların böyle. Adem Aleyhisselam ve Havva annemiz eğer cennette hep kalsalardı, dünyaya gelmeselerdi, bizler evlatları oluşamazdık. Cennete doğum olmaz. Olmaz bu teremler. Cennetteki denge, düzen öyle kurulmamış. Kurulmamış. Ancak bu doğum dünya düzeninde böyle yapılmış. Yani insan, erkeği ve kadın gıda alacak, gıda yiyecek. Yenen gıdalar kana dönüşecek, hücre olacak, ürün hücresi olacak ve izdivaç olacak, izdivaç olacak. Ana karnında çürük yavaş yavaş gelişecek. Dünyaya uyum sağlama aşamasına gelince dünyaya gelecek. Halbuki cennete bunlar olmaz muhteremler. Olmaz. Yani üreme hücresi. Yani erkekte, hanımda, cennette böyle bir şey yok böylece. Olmak, orada doğum olmaz. Efendim kanama oldu, eşi düştü, şunlar, pislikler, müslikler. Cennette öyle bir düzen yok. Böyle. Yok düzen böylece. Bunun için Adem Aleyhisselam Hazretleri'nin dünyaya indirilişi, o da çok ama daha büyük bir nimet. Onun neslinden nice nice peygamberler geldi. Kim bilir kaç milyar evliya geldi, kaç trilyon, katrilyon mümin, salih müminler geldi muhteremden, geldi. Peki Adem Aleyhisselam Hazretleri acaba neden cennete önce götürüldü, orada en aşağıya 1000 yıl kaldı, sonra dünyaya geldi, neden acaba bunlara böyle gerekti? Adem Aleyhisselam Hazretleri eğer hiç cennete götürüm oradan yaşamadan, direkt dünyada yaşasaydı, biz de meydana gelseydik, o zaman bizlerin içimizde, yani bugünkü deyimde genlerimizde, cennetin özlemi olmaz muhteremler. Adem ailesi babamız, annemiz, onlar cennette yaşadılar, 1000 yıl yaşadılar. Cennetin gıdası ile gıdalandılar. Oranın havasını kokladılar. Oranın suyunu içtiler. İşte onların hücrelerine, genlerine cennetin güzelliği böyle tam yerleşti, yansıdı. Sonra onlardan sonra evlatlara bu ırsi olarak genlere geçti böyle. Şimdi herkesin içinde, herkesin gönlünde, herkesin hayalinde cennet vardır. Herkese muhteremdir. İnanmayan da onun için cennet özlemi vardır böylece. Herkese dünyada cenneti arıyor. Nasıl ki kümeste doğan bir ördek yavrusu, ördek yavrusu kümes yumurta meydana gelmiş. Ne istiyor bu ördek yavrusu? Su istiyor, akarsu istiyor, göl istiyor, batak istiyor böylece. Öyle bir şey görmemiş halbuki. Daha yeni yumurta çıkmış kümeste ama onun iç güdüsünde, onun genlerinde, onun asli vatanı olan o suların, göllerin, bataklığının ırsı olarak ona verilmiş lan böyle işte. İşte bütün insanların da genlerinde, insanların özlem hayalinde cennet var. Herkes dünyada cenneti arıyor. Kimse dünyayla tatmin olamıyor ama kimse olamıyor muhteremler. Evet, kiracı, ah beyim olsa, oldu, tatmin oluyor mu? Yok, üç gün sonra olmuyor böyle. Şu eşyan olsan, bu eşyan olsan, şunları, bunları oyalanma, oyalanma, herkes ne istiyor? Cennet ismi muhteremler. Yani ölümsüz bir vatan böyle. Sonsuzluk alemi, yaşlı olmayan, ebedi sürekli gençlik, sürekli sıhhat. Öyle insan bunu istiyorlar. İşte bakınız, Allah Teala Mevlamız Hakim Mutlak'tır Allah Teala. Mevlamız Allah Teala ne yapmışsa her şey ona göre düzen kurulmuştur. Ve fihi tibi aleyhi. Adem Aleyhisselam Hazretleri cennetten dünya indirince tabii çok ağladı. Hem de Allah Teala'nın cezası olarak Adem Aleyhisselam, Havva annemiz ayrı yere indirildiler. Havva annemiz Cidde'ye indirildi, Cidde. Onun için o isim verilir. Aslı Cedde. Öyledir. Cedde büyük anne demektir. Ced dede demektir. Cede dede. Ced sonuna noktalı içi boş H konunca Cedde büyük anne demektir, Cedde. Oradan kalmıştır. Tam bugün değişmiş, Cidde anlamına geliyor. Adem Aleyhisselam da Hindistan'ın güneyinde Serendip. Serendip. Bugün Seylan deniyor oraya, Seylan. Bugün orası bir ada halinde tabii. Hindistan'dan ayrı. Demek ki o zaman Hindistan birleşikmiş. Tabii ondan sonra çok dolu afetler oldu yeryüzünde. Çok coğrafya değişti. Adem Aleyhisselam Serendip'e, yani Seylan'a indirildi, Havva annemiz Cidde'ye indirildi bakınız. Koca dünya, iki insan var, bir erkek bir kadın böylece indirildiler. Sonra tabi elhamdülillah birbirine önce ikisi tövbe ettiler be, Allah'a ağladılar be, ağladılar. Bir cuma günü idi, Adem Aleyhisselam tövbesi o gün kabul edildi. Mevlam buyurdu, ya Adem, tamam, tevbini kabul ettim Adem, affettim seni diye. Ondan sonra kalktı, arama başladı. İşte Arafat'a kadar gelmiş demek ki Havva'namızda. Arafe bildi, tanıdı anlamına geliyor. Uzaktan, karşıdan görüştüler. Arafat'ta Cebel-i Rahme var muhtemelen, küçük bir tepe. Cebel dağ demektir aslında. Cebel-i Rahme, onun üzerine bir işaret var. İşte Adem Aleyhisselam tam oraya çıktı, oradan Hazreti Havva'yı gördü böyle. İşaret duruyor böyle. Arafat'ta Cebel'in üzerindeki tepedeki işaret, Adem Aleyhisselam oradan etrafa baktı, gözleri eşi Havva'yı arıyor. Oradan karşıdan gördü, tanıdı, uzaktan gördü ama. Uzaktan gördü. Sonra Müzdelife'ye geldiler, ikisi de geldiler. Müzdelife, izdilaf, ictima. Bir araya gelme anlamına geliyor. Orada birleştiler. Tabii nasıl sevindiler, onu Allah bilir muhteremler. Bir araya geldikleri zaman. Ve fihi mâte, yine Adem Aleyhisselam Hazretleri cuma günü içinde öldü. Ümit o gün oldu böyle işte. He Allah'ın tevafuku bu şekilde. Ve fihi tekumu sa'atü. Yine kıyamette cuma günü kopacak. Kıyamette cuma günü kopacak. Ve kıyamet bir felaket. Cuma günü böyle faziletli gün. Niye o gün kopacak? Muhteremler, biz önce ölenler var. Eski ümmetler var. Kim bilir kaç bin yıldır onlar yatıyorlar kabirlerinde, berzah aleminde. Ne istiyor onlar? Ya Rabbi, artık kıyametten kopsun da herkese yerini bulsun diye yalvarıyorlar muhteremler. Şimdi kıyametten kopması ilk bakışta felaket görünüyor. Aslında sonsuz bir nimet muhteremler. Müminler için tabi öyle. Yani büyük sonsuz bir nimet. Keşke kıyamet kopuverse de bize de Allah'tan lütfü rahmetiyle inşallah sıhhate geçip cennete girebilsek muhteremler. Değil mi ya böyle? İnsanın asli vatanı cennet böyle. Asli vatanı cennet. Bu dünyada geçici, hatta bugünkü bedenlerimiz de geçici bize. Şu bedenler geçici mesken, bir çadır gibi bizler muhteremler. Aslı bizim bedenimiz bu beden değil aslında. Bu geçici beden bunlar bence. Ve hüve indallah yevmül mezid. Ve cuma günü Allah katında yevmül mezid diye anılıyor. Melek öyle diyor, diyorlar. Ve hüve yevme yazurullahu teala fil cenneti. Ve inşallah muhteremler, Allah nasip etsin cümle inşallah. Cennete girersek, Rab nasip etsin inşallah. Cuma günlerinde bir saat var. O konusuna gireyim inşallah. O anda cennete girmeyi Cemalullah orada görecektir. Peki cennette gün var mı? Hayır, gün yok muhtemelen böyle. Yalnız cuma gününün Allah katına bir yeri var. Bir an meselesi var böyle bir. An meselesi var. Demek ki o cuma, o an, o saat gelince Allah Teala oradaki müminlere cemalini inşallah gösterecek muhteremler. Cemalullah. Tabi bunu bize şimdi anlayamayız muhteremler. Anlayamayız böylece. Niye anlayamayız? Bize aklı kim verdi? Allah verdi bize. Bizi gözü kim verdi, kim yarattı? Allah verdi muhteremler. Hatta bakın Darwin diye biri var, Darwin diye. Yani haşa insanın maymundan yara dönüştüğünü iddia eden İngiliz doktoru Darwin denen kafir yani. Ne diyor bakınız? Gözün yaratılışını düşününce beynim çatlar gibi oluyor demiş bakınız. Gözün yaratılışını düşününce beynim çatlar gibi oluyor demiş. Yani bu göz nasıl görüyor, nasıl görüyor göz böylece. Ya tabakası göz böylece. Ve tabaka tabaka tabaka ta beyindeki hücrelere kadar böyle kaç bölüm tabaka tabaka, hatta o tabakaların biri yeri değişsin yine göz göremiyor muhtemelen. İncelemiş böyle gözün görüşünü de aklı ermemiş, bırakmış, vazgeçmiş. Beynim çatlar gibi oluyor demiş bana. Bir gözün yağlı düşünmede. Kulak böyle, kalp böyle, organlar bu şekilde böylece, akıl da böyle. Allah-u Teala bize o kadar akıl vermiş ki, kul bu aklıyla önce ancak kendisini bilebilecek, kul kendini bilecek. Yani ben kendimi yaratmadım, yaratıldım. O kudret, azamet muhteremler, azamet böylece. Elimizde mi yaratılmamak? Ya. Kimi sordu bizlere böylece? O Mevla bizleri önce toprak maddelerinden, sonra bitkiler tarafından emildik, meyve sebze olduk, yenildik, içildik, kan olduk, hücre olduk, ana rahminde oluştuk. Sonra bakın muhteremler, bir Amerikalı doğum uzmanı çok uğraşmış, doğumu hızlandırmak için demiş ki bu çağda, bu hızlı çağda efendim kadının 9 ay gebe durması demiş, fazla demiş bir Amerikalı uzman. doğumu hızlandırmak için o kadar uğraşmış, araştırma yapmış, sonra da pes etmiş. Neden pes etmiş? Bakmış ki doğum biraz daha hızlı olsa, tabi bunu başaramıyor da, kadın bunu kaldıramıyor muhtemelen. Çünkü önce doğum bir hücreyle başlıyor muhtemelen. Yani gözün görmediği küçük hücreyle yumurta dönene başlıyor. Eğer bunda birdenbire büyüme olsa, kadının birdenbire ölmesi sebep oluyor böyle şey. Allah Teala kadını başka yaratmış, kadınların karında elastiki açılabiliyor böyle. Açılabiliyor böylece. Ama doğum böyle yavaş yavaş hiç belli olmuyor. Kadının kanı yavaş yavaş gerilmeye başlıyor. Elastiki muhtemelen böylece. Bakınız. Yani her şey böylece, her şey bir denge düzen kuralı içerisinde. Hiçbir şey boş değil. Bir de hadis-i şerif okuyayım muhteremler. Cuma günü veya cuma günü ölmenin fazileti bakın var bir de. Buyuruyor Aleyhisselam Hazreti Peygamber buyuruyor. Men mâte yevmen cum'ati. Bir kimse cuma günü içerisinde ölürse ev leyletel cum'ati veya bir insan cuma gecesi ölürse, biliyorsunuz İslam'da geceler ertesi güne tabi oluyor. Mesela bugün cuma, dün akşam cuma gecesi idi. Bu gece cuma gecesi olacak bence. Demek ki bir Müslüman, bir mümin kişi cuma günü ya da cuma gecesi ölürse ketolü ecru şehidin. Allah o kimseye şehitlik sevabını veriyor. Bak, şehitlik sevabı. Hübüküye fitetel kabri. O kişi o gün cuma gününde kabre girerse kabir fitnesinden de korunuyor, emin oluyor muhteremler. Demek ki bir insan cuma günü biraz geç bile ölse, mümkün olduğu kadar kişiyi o gün cuma günü toprağa vermek gerekiyor muhteremler. Veriliyor. Hele cuma günde bir saat var. Bir saat var. İcabet saati deniyor. İcabet saati deniyor böylece. Hele kişi o anda kabre girebilirse ona ne kabirde soru sorgu var, ne azap var, ne sıkıntı var muhteremler. Hadis-i Şerif Buhari'de var. Cuma günü içerisinde bir saat var, saat. Yalnız Kur'an'da hadisteki saat der bildiğimiz 60 dakikayı içermiyor. Kur'an'da olsun, hadiste saat saat çok gelir. Bunlar bir an, bir an demektir. Eğer Kur'an-ı Kerim'de saat kelimesi lam-ı tarif ile gelirse, es-sah gelirse o kıyamet anlamına geliyor. Eğer nekre gelirse, mesela sa'ten minen nahar gibi, o normal bir an anlamına geliyor Kur'an-ı Kerim'de. Demek ki cuma günü içerisinde bir saat var, bir an var. Bir an var. Buna icabet saati deniyor. Eğer bir kişi o anda namazda olsa, tevbede olsa, istiğfarda olsa, işte ibadette olsa, kişi o anda Allah'tan ne isterse geri çevrilmiyor muhteremler. Geri çevrilmiyor böylece. O anda kafirlerin bile kabir azabı duruyor muhtemelen böylece. O anda. Kafirin bile kabir azabı duruyor. O anda cenimin harareti yavaşlıyor o anda. İcabet saatinde. Öyle bir saat var. Bunun için aziz cemaatimiz özellikle bazı hanımlarımız çocuklarına kızımı hemen beddua ediyorlar. Vay Allah belanı versin. Vay gözün kör olsun. Vay şöyle ol diye. Allah korusun. Allah korusun. Allah korusun. Eğer İcabet saatine gelirse dua kabul olur. Hemen çocuğun başına kısa zamanda bir bela gelir böylece. Bela gelir böylece. Kim yanar? Tabii ana baba yanarken başlar. Bu işin her zaman hayır istemeye gerekiyor. İşte demek ki cuma günü bir de icabet saati var. Ne zaman bu? Bu tabii gizli muhteremler. Bu gizli böylece. Birçok alimlere göre hutbe esnasında gibi diyor. Fakat bu konuda belki 20 tane görüş var. Yani ehli keşif, evlullah'tan gelen ve rivayetler var. İşte değişik değişik saatlerde bunun olduğunu ben şahsen bunu şöyle yorumladım. O tabii bir anda oluyor ama her yerde zaman değişik olduğu için demek ki bazı yerde cuma saat tam hutbeden geliyor. Bazı ikinde geliyor. Bazı kuşçu vaktinden geliyor. O bir an tabii böyle. Bir an oluyor. Dünyada saat farkı olduğu için bunun için birçok evliyullah keşfen bunu görmüşler. Bunu görmüşler. Ama rivayetleri değişik geliyor bu konu açıdan. Şimdi gelelim inşallah muhterem cemaatimiz. Namazdan sonra ne yapacağız? Bismillah. Feyza kudiyeti salatu. Allah tabi melam buyuruyor. Namaz güzelce eda olduktan sonra. Burada kalda eda aynı anlamına geliyorlar böyle. Hatta kuluya edadan daha da kesin kuvvetli oluyor. Yani muhkem, kesinle güzelce namaz kılındıktan sonra fenteşiru fil ardı. Yeryüzüne dağılınız. Buradaki fenteşiru emirdir. Emri vücubu değil, emri ibahi deniyor buna. Aşağı yukarı usulü fıkıhta 22 türlü emir vardır. Emri tehdidi, emri tacizi gibi. Mesela bir tür şey örnek vereyim. Der ki ben senin oğluna vuracağım. Ne diyor? Vur bakalım, vur. Yani vur da göreyim bakayım. Tehdidi. Bunun gibi. Şimdi buradaki emir de emri ibahi, mübah. Mevlamız buyuruyor. Cuma namazı kılınıp tamamlandıktan sonra artık yeryüzüne dağılabilirsiniz. Niye Mevla böyle buyuruyor? Mevla ne yapmış Mevlamız? Ve zerul bey'i ayetini Mevlamız cumadan önce alışverişi yasaklamış Allah-u Teala. Yasaklamıştı. Yani cuma ezanında cumanın yasakları başlamıştı. Bu ayet-i kerimeyle yasaklar kaldırılmış oluyor yani. Mevlam buyuruyor. Cumanın yasakları kaldırılmıştır. Artık dağılabilirsiniz. Peki cuma kılındı. İsteyen oturabilir. İbadetini yapabilir. Tabii kim nefsini yenebilirse tabii iş olmayan. Sonra ne yapacağız? Vebtegu min fadlillah. Allah Teala buyuruyor. Allah'ın fazl-ı keremini arayınız. Lütfunu arayın Allah-u Teala. Nedir bu? Tabii işi gücü olan işine gider. Yalnız tabii Allah nasip etsin, helal rızık kazanmak muhteremdir. Helal rızık kazanmak böyle. Yoksa koşmak, çalışmak, mal biriktirmek, efendim taşları yığma, beton yığını yapmak bu mesele değil muhteremdir. Çünkü ecel geldiği anda Azrail canımızı aldığı anda dünyamız bitiyor ama pişmanlığı ebediyen devam edecek muhteremler. Mühim olan demek ki helal kazanç, meşru kazanç, yalan söylememek, hile yapmamak, rüşvet alıp vermemek, faiz işlerine girişmemek ve bir malın yenmesi haramsa onun satılması haram oluyor. Yani ticaret çok mühim muhteremler. Efendim ne olursa olsun benim şu anda ihtiyacım var, işim olsun, nasıl olsa olsun. Evet ama aziz cemaatimiz, hanımın da sana ihsan eder, oğlun çocuğun sana ihsan eder. Çünkü haramla beslenen bir şey, insan mutlaka asi olur. Hatta kişinin kendisi de, haram yiyen kişi de Allah Teala'ya kulluk edemez. Belki namazını bırakmaz. Ama şekilde bir namaz olur böyle. aklı başka yerde, gönlü başka yerde, huzuru bulamaz, namazdan tat alamaz muhtemelen. Bunun için mutlaka helal kazanınca çok özen göstermek, titiz alma gerekiyor burada. Ve ayrıca cuma namazdan sonra demek ki işi gücü olan işine gücüne gidebilir, helal kazanınca yönelebilir. Bunun dışında Allah'ın daha fazla keremi, sevabı çok aramak. Nedir bunlar? Hasta ziyareti cuma namazından sonra diğer günlerden daha sevap muhteremler. Eğer kişinin yakını, bildiği, dost, ahbabı, hastalar varsa onları ziyaret etmek, cumadan sonra dolaşmak onlara. Eğer hastanın tabi durumu ağırsa orada az oturmak, onu fazla konuşmamak daha eftal. Yine bunun dışında cumadan sonra sile-i rahim yapmak. Bir insan annesi babası ayrı yerde iseler, onlara gitmek, dolaşmak, yakın akrabalarını dolaşmak, yaşları dolaşmak, halatını sormak, tabi götürebilirse, ufak bir hediye götürürse tabi, daha Allah'a katmak bile yaşar muhteremler. Allah Allah! Cuma sonra bunu yapmak, daha efendim cuma sonra muhteremler. Bir de aziz cemaatimiz, günümüzde çok unutulan bir sünnet vardır. Mezarları dolaşmak, kabristan dolaşmak. Eğer bir insanın annesi, babası ya da biri, dedesi, işlerinde amca dayıları ölmüşse, cumadan sonra onlara dolaşmak, bu da çok büyük fazilet muhteremdir. Fazilet bu şekilde. Peki efendim, ben işte oturduğum yerde okusam, onlara sahibi göndersem gitmez mi, olmaz mı? Gider, olur. Eğer Allah kabul ederse okuduğunu. Olur ama muhteremler, neye benzer bu? Annen mesela Bursa'da, Konya'da, Urfa'da neyse böylece. Arada bir tamam telefon halini soruyorsun. Hatta bazen paket hediye de gönderiyorsun ama hiç gitmiyorsun kendin. Eğer şöyle işinden kopsan da böyle, o anneciğini, babacığını kendin bir ayağına gitsen, kapısını çalsan, elini öpsen, boynuna salsan ne olur? Tabii daha memnun olur muhtemelen böyle. Daha memnun olur bu şekilde böylece. Bunun için, yani evet mezar karşımızda burada mesela. Burada okudu Fatih'e gitti mi? Gidiyor orada bir gidiyor böylece. Ama biz oraya gidersek daha ondan memnun olurlar muhteremler. Bir de aziz cemaatimiz cuma geceleri özellikle bütün ruhlar dünyadan bir şey bekliyorlar. Cuma geceleri bekliyorlar böylece. Onların cuma gecesinin değerini, kıymetini biliyorlar. Maneviyatta o akşam çok muazzam farklı alemler oluyor cuma gecesinde. Hatta azapta olmayan ruhlar evlerine gelip dolaşıyor cuma gecelerinde. Azapta olmayanlar eve geliyorlar. Eve geliyor ama günümüzde tabii utanç bir şey var muhtemelen. Mesela bir kişinin annesi evine geliyor. Bakıyor oğlu efendim yaslanmış kanepeye. Elinde kumanda, kanalların birine geçiyor, birine geçiyor böyle. Ne yapıyor? Dansörü seyrediyor muhtemelenler. Gelini yarı çıplak, efendim çocuklar hepsini dikmişler gözünü televizyona, evde bir isyan. O zaman ne yapıyor? Ağlıyor böyle. Üzülüyor böyle, ağlıyor böyle. Yavrum, bak ben öldüm, siz öleceksin diyor böyle şey. Özellikle muhtemelenler, hiç olmazsa bakınız, hiç olmazsa cuma gecelerine bir farklılık verelim. O gece o kötü kanalları izlemeyelim muhteremler. Onlara o gece hiç olmazsa boykot yapalım. Yine hiç olmazsa cuma gecen toplanalım evde. Kim varsa, insanın eşi, işte çoluğu, çocuğu, kızı, hatta ufak çocuk bile olsun, toplanalım. Okuyalım bir şey, ne biliyorsak. Ufak çocuk mesela ne biliyor? Kulü vallahi biliyor. Oku yavrum bakalım kulü vallahi. Okudu. Yavrum bir kere daha oku bakalım. Bir kere daha oku bakalım. Neden? Her harfine 10 sevap veriliyor. Veriyor muhtemelen. Oğlun okusun, kızın oku efendim, hanım okusun. Efendim hanım işte o gün adet halinde okuyamaz Kur'an'ı. Başka bir şey okusun muhteremler. Bak zikrullah mesela. Allah'ın tesbihi 100 defa. Allah'ı zikret böyle. La ilahe illallah de böyle. Sabah şerife getir. İşte adı cemaatimiz hiç olmazsa cuma gecelerinde inşallah hem ölülerimizi hatırlayalım hem de cuma günü yapılan günahlar da diğer gecelere oranla kat kat daha fazla yazılıyor muhteremler. Cuma günü o şekilde. Mesela bir insan hafta arasında başka bir yaptığı günahı eğer cuma günü işlerse, yani alkol olursa cuma girerse, efendim pis tevzi izlerse günah kat kat muzaf oluyor o gece böyle. Cuma günü aynı şekilde. Bir de muhteremler mezarlara gitmede iki tane fayda var, iki fayda var. Biri ölenlere, ikinci insanın kendisine. Çünkü buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, demir paslandığı gibi kalplerde paslanır bu peygamber. Demir paslandığı gibi insanın kalbi de paslanır. Sordu sahabeler, bema cilahı ya Resulallah. Nedir kalbin paslanır, silen cilah nedir? İki şey bir peygamber buyurdu. Kur'an okumak, ölümü çok hatırlamak. İşte insan kabristana mezara gittiği zaman kişi artık o anda elinde olmadan ölümü hatırlıyor. O mezara girdiğimiz zaman önce onlara selam verelim muhteremler. Esselamu aleyküm. Ya ehler kubur, en kısası bu. Ya esselamu aleyküm ya ehlel kubur. Ey kabir ehli, onlara selam verelim. Peki onlar alırlar mı selamı? Alıyorlar muhteremler. Onlar bizi görüyorlar, tanıyorlar, tanıyanları tanıyorlar ve selamımızı alıyorlar. Ne yapalım? Şöyle mezara bir önce bir bakalım, genel bir bakalım böyle şey. Kimler kimle yatıyor değil mi orada? Herkes kendi çevresine, yakına, tanıdığına baksın insan. Dün onlar da bizim insanlardı dünyada. Böyle koşan insanlar dün bizim, onlar da bizim gibi böyle şey. Bak ne oldu? Hatta bazılarının hayatı insanın gözüne getirmeli hayatlarını. Bazıları hırslı dünyaya böyle. Nasıl koşan dünyaya böyle. Yani ezan okunur camiye bile, gelen bile artık sonu zor camiye yetişir böyle. Hırslı dünyaya sarılmış böyle. İnşaatla oraya buraya işine gücü hızla çarpmış. Peki sonuç? Ne oldu muhtemelen? Bir tek kefen onun hakkı dünyadan böyle. Zavallı insan, zavallı bizler. Zavallı bizler. Ne yapıyor muhtemelenler? Bir kefen uğruna o kadar telaş, o kadar hırs, o kadar kalp kırma, o kadar kavga, tartışma. Sonuç bir tek kefen. Bir kefen böyle şey. Onlar öyle yaptılar, öyle gittiler. Biz ne yapalım muhteremler? Bundan ibret alalım inşallah Teala. Ayrıca Mevlamız buyuruyor. Demek ki cumadan sonra işini gidebilir insan. Helal kazancına dikkat eder kişi. Akraba ziyareti, sile-i rahim, hasta ziyareti, mümkünse mezarları uğramak, ziyaret etmek, yani bayramdan bayramaya ertelememe gerekiyor bunu. Ayrıca Mevlamız şöyle buyuruyor. Bismillah. Ve zikrullah kesiren lealeküm tüflihûn. Namazdan sonra da, cumadan sonra da Allah Teala'yı çok zikir edin. Mevla buyuruyor. Ve zikrullahı Allah zikredin. Ne kadar sayı? Kesiren. Çok. Ne kadar çok? Allah çok diye buna. Buna sayı vermez mi? Çok diye. Demek ki İslamiyet yalnız camiyle kapanmayacak. Din yalnız camide yaşanmayacak muhteremle bakınız. Yaşanmayacak. Caminin dışında da Müslüman Allah Teala'dan korkmayacak. Hep Allah'ı zikredecek. Peki ama efendim işte işi var, gücü var, şusu busu var. Oturup tesbih çekecek. Yok, hayır. Mevlamız buyuruyor. Bismillah. اَلَّذ۪ينَ O müminler ki يَذْكُونَ اللّٰهَ Allah'ı zikrederler kıyamen ve ku'uden ve ala cunubin bak. Ayakta da otururken de yattığı halde de Allah zikreder muhtemelen. İnsan hem işini yapar, hem yoluna gider, direksiyonunu kullanır, her neyse mesleği, sanatı, görevi onu yapar. Diliyle yapamasa bile yanında başka olsalar kalben Allah zikredecek. Kul Allah'tan bir an kopmayacak muhterem, kopmayacak. Peki ne olacak o zaman? İşte o zaman kişinin kalbi nurlanacak, nurlanacak muhterem, nurlanacak. Bir kişi neyi anarsa onun etkisi altına girer muhterem bak. Dikkat buyurun, bir kişi neyi ansa, yani bir insan aklına ne getirirse, neyi anıyorsa kişi onun etkisi altına girer. Ne gibi? Mesela evde otururuz yalnız tek başımıza. Karanlık gecede aklımıza bir yılan geldi aklımıza. Kocaman kara yılan geldi aklımıza. Evdeyiz. Yılan var mı? Yok. Ama sanki yılan orada varmış gibi bizden bir korku tiskinti gelir bak muhtemelen ben işte. Yani bir insan neyi anıyorsa onun etkisi altına girer. Hiç ekşi sevmeyen bir insan, midesi ekşi hiç kabul etmiyor. Aklına bir limonlar geldi böyle. Limon geldi ya da karşısına biri limonu emiyor. O ekşi seviyor. Bu midesi bulanır bak muhtemelen. Hiç etkilemiyor ben işte. Bir insan şöyle güzel, bağlı, bahçeli, gül, gülistanlı böyle güzel şeyler aklına getirirsin, görmese bile içi açılır muhteremler. Bir kişi, Allah korusun, fasık bir kişiyi, yani zalim, alkolik, esrarkeş, katil, matina böyle bir insan, kötü bir insan, Allah'a secde etmeyen bir kişi böyle, bir insan böyle kötü kişi aklına getirirsin, insan ürperir böylece. Şimdi gelin iyi tarafına böylece. Şimdi bir insan Allah dostunu böyle, kendi görüşüne göre insan bir Allah aklına getirsin, içi bir rahatlar böyle bakınız. İnsan aklına peygamberi getirsin, sahibi getirsin, kişinin gönlü nasıl nurlanır böylece. İnsan rahatlar, sakinler, insan huzur bulur böylece. Hele bir kişi Allah'a bakın zikrediyor. Allah Rabbül Alemin bak. Yeri göğü yaratan muhtemelen. Sınırsız kudret sahibi Mevlamız, akıl alamaz, göz göremez dünyada muhterem böyle. Bilemeyiz bu şeyler. Allah bizi öyle yaratmış çünkü. Yaratmış ama Allah'ın kudretini görüyoruz. Azametini görüyoruz muhterem bakınız. Güneşe bakamıyoruz böylece. Güneşe büyük yıldızlar var muhterem bak. Bu kadar galaksiler var, bu kadar gökler var, bu kadar alemler var bu şekilde. Bunu yaratan işte kişi Allah zikrederken İster Allah, Allah der. Kalbinden der böyle. İster La ilahe illallah. İster Sübhanallah gibi bunları der. İsteyen tabi Kur'an'dan Fatih okur, İhlas okur. O anda kişiye Allah Teala'nın elhamdülillah cemal sıfatları gönülde tecelli eder muhteremler. O kişinin gönlü nurlanır, tevekkül artar, sabrı artar. Evham gider, hayal gider böyle, dünya aşırı sevgisi gider, Allah yönelir böyle şey. Yönelir. Bir de kişi o haldeyken günah işleyemez. Yalan söyleyemezsin muhteremler. Allah huzuruna çıkın kişi muhteremler. Allah'ın kapımı bu şekilde böylece. Bir hadis-i şerif var muhteremler, onu da arz edeyim inşallah. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, men dehale suka fekale. Bir kimse, tabi erkek, hanım, kim olsa olsun, çarşıya çıktığı zaman, nedir çarşılar? Genelde çarşılar dünya, meşguliyet, biraz gaflet yeridir muhtemelen. Yani çarşılar genelde eskiden beri bir gaflet yeri, bir hırs, ihtiras. İnsan, erkek ya da kadın böyle çarşılı zamanlar eğer şunu derse Kelime-i tevhidin uzunu biraz. Gerçi her zaman tesbihden sonra okuyoruz. Anlamı verecekti ama biraz uzun için anlamı da ezan doldu muhteremde. La ilahe illallahü vahdehü la şerike leh. Lehül mülkü ve lehül hamdü. Yuhyi ve yumit. Ve hüve hayyun la yemut. Biyedil hayr ve hüve la küllü şeyin kadir. Yani bilen bunu söylese muhteremler. Anlamı çok şey ama biraz anlamı geniş ama çok öz yapayım inşallah. Allah'tan başka ilah yoktur. Bu kelime tevhid. Vahdehu. Bu burada tevhidden geliyor ayrıca. Allah birdir. Buradaki de üstün hal anlamı geliyor. Allah Teala bir olduğu halde ondan başka ilah yoktur. Allah birdir. Nasıl buradaki bir? Eşi dengeli olmayan, denge olmayan. Arkadan geliyor tekrar. La şerike leh. Onun şeriki, ortağı denge yok. Yok. Yani o kadar anlamı geniş ki muhteremler. Şöyle bir say duyumuzda ibretle baksak. Her şeyde Allah bir diye bir mühür var, damga var. Her şey Allah bir diyor böyle. Haşa Allah Teala'ya kim eş, orta, denk olabilir, kim? İnsan kendine baksın. İnsan Allah'a ortak olabilir mi insan? Nereden yaratıldık? Bir damla sudan, bir kan pıtısından, ana rahmi edep yerinde kaldı, o pis yerde kaldı 9 ay. Sonra edep yerine çıkıp dünyaya geldik muhteremler. Dünyaya geldik, altımızdan bez alındı muhteremler. İşledik, pisledik muhteremler. Sonra evet biraz büyüdük gerçi ama havaya bağımlıyız, suya bağımlıyız, gıdaya bağımlıyız. Gidip tuvalete bunları boşaltmaya mecburuz, hastalanıyoruz, hastalığı çekiyoruz. İnsan ile olabilir mi? Hangisi ile olabilir? Evet filan akılım, ideoloji, şunu bunu kurmuş. O da basit muhteremler. O da aynı aşamadan geçti. O da ana rahminden dünyaya geldi. O da hasta, o da öldü böylece. İşte en akıllı, bilinçli varlık olan insan Allah'a eş olamadığı gibi haşa ağaça dağlar mı olacak, Allah'a eş olacaklar? Bak, Vela buyuruyor. La ilahe illallahü vahdehü la şerike leh. Lehü mülk. Bak, mülk onun. Onun mülkiyet. Egemenlik onun. Ve lehül hamd. Hamdü sana, övgü ona mahsustur. Yuhyi ve yumit. O hayatı verir, o dildir, o diriltir, o öldürür muhteremdir. Ve hüve hayyun la yemut. Allah haydır, ölmez. La yemuttur, Allah ölmez böylece. O halde ölen faniye haşa ilah denemez. Bir yedil hayır. Bütün hayırlar onun elinde, onun tasarrufunda, hükmünde ve hüve alâ külü şeyin kadir, Allah her şeye kadirdir. Şimdi muhterem cemaatimiz, bir kimse çarşıya, sokağa çıktığı zaman, tabii çarşı sokak dünya, gaflet yeridir. Kişi bunu bir defa okursa ama şöyle yavaş yavaş anlamını açıp şöyle bir sezerek okursa, ihlas okursa, bakın ne oluyor. Özetleyeyim sevabını inşallah. Allah Teala kuluna 1000 kere 1000 hasene yazıyor bakınız. Araçta böyle geliyor. Elf elfi hasenetin. 1000 kere 1000. Yani 1 milyon. Eskiden milyon kelime yokmuş Arapçada. Elf elfe geliyor. 1000 kere 1000 anlamına geliyor. Allah o kişiye bunu bir defa okuyana, çarşı sokağa çıktığı zaman Allah o kişiye 1 milyon hasene sevap veriyor. Allah o kulun 1 milyon günahını siliyor, ana bakımı temizler. O kulun amelinde 1 milyon günahı siliniyor. O kişinin derecesi 1 milyon katı artırılıyor muhteremler. Allah'ın sebebi okumcumuz inşallah. Lillahi Teala Fatiha.